राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 17 फरवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई जैसे प्यासे आदमी को जल को याद करना नहीं पड़ता भूखे को अन्न याद करनी पड़ना पड़ा याद आती है ऐसे ही कोई प्यारा मित्र हो तो उसे भी याद आती है ऐसे भगवान याद आनी चाहिए स्वाभाविक अपने जानकर याद करे कब तक करोगे स्वतः आनी चाहिए स्वतः याद अरे स्मृति सर्व विभद विभूषणम भगवान की स्मृति सब तरह विलक्षण है सब आनंद देने वाली है लोक और परलोक सब सुधारने वाली एक अवस्था होती है जिसमें कुछ भी चिंतन नहीं किया जाता ऐसी स्थिति होती है वो अभी नहीं होए तो याद करो प्रार्थना करो हे नाथ आपको भूलू नहीं हे नाथ आपको भूलू नहीं हे नाथ आपको भूलू नहीं ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं और नाम जप करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो कि मैं भूलू नहीं आपको कभी भूलू नहीं प्रार्थना करो और याद करो वास्तव में भगवान की स्वतः याद आनी चाहिए जल की आवश्यकता तो केवल शरीर के लिए है अन्न की आवश्यकता शरीर के लिए है और भगवान की आवश्यकता अपने खुद के लिए है शरीर नहीं है शरीर तो मर जाएगा शरीर तो मिट्टी मिल जाएगा अपने लिए भगवान याद है तो वो अपना है याद आना चाहिए स्वतः याद आनी चाहिए नहीं आवे तो भगवान से रोक रही प्रार्थना करो हे नाथ आपको भूलू नहीं हे नाथ ऐसी कृपा करो आपको भूलू नहीं हरदम आदू याद आपको याद आनी चाहिए और अचानक याद आवे उसे विशेष ध्यान देना चाहिए एक बात मैंने कही थी कि अचानक काम और कर रहे हैं करते करते भगवान याद आ जाए तो मालूम होता है कि उस समय भगवान वहां याद कर रहे हैं तो उस समय भगवान ने लग जाना चाहिए और सब काम छोड़ करके यह समय कभी कभी आता है शेर जी कहते थे मैं ऊपर बैठा था तो भगवान ही खूब याद आ रही थी माँ जी भी थे आवाज देखे वो भजन कर रहे थे मिला तो माँ जी के बस माँ का आदर बहुत करते थे माँ ने कह दिया तो धीरे धीरे करते करते आया सीढ़ियों पर बैठ वार्ता सुनते आखिर मेचे हुए भगवान को याद करते हुए आया तो वो स्थिति नहीं कमी आ गई तो तो दूसरों काम करने से कमी आ जाती है। इस वास्ते जब याद आए विशेष तो उस वक्त में विशेष लगन चाहिए। और ऐसे ही प्रार्थना करो भगवान आप वो भूलू नहीं, हे नाथ आप वो भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं। आप याद आवे नष्ट मोह स्मृति लगता। स्मृति जो याद है वो आप साफ होती है। जब प्रेम होता है ना किसी आदमी को चलते चलते 10,000 रुपया नोट मिल गया तो वह चुपचाप या सदम में है, परंतु बार बार याद हो आज रुपया मिल गया। अब याद करने की जरूरत क्या है, परंतु रुपये अच्छे लगे। इसी तरह से भगवान अच्छे लगने चाहिए, अपने भगवान ही बात मिल गई याद अच्छी होनी चाहिए। तो बार बार भगवान की याद आवे। याद करते करते ऐसी स्थिति होती है याद आने लगती है, वो याद आने लगती है तब भजन शुरू। ऐसी स्थिति होती है भगवान की कृपा से होती है। और शरणागति बैठ करो याद आवेगी, भगवान की याद आवेगी। और स्मृत कहो भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी उत्तम चीज है प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना करनी कहे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो भूलू नहीं भूलू नहीं। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई। तो स्मृति प्राप्त में तीनों बात लिखी है अपने साधक संजीवनी में। निष्काम भाव स्वतः है, ध्यान दे सुना आप सब ध्यान दे सुना। निष्काम भाव स्वतः है, सकाम भाव तो बनता है वो बनाया हुआ है, और निष्काम भाव स्वतः है। क्या साथ में लाए थे क्या साथ में ले जाओगे, इन दो बातों याद करो। आए तब क्या साथ में लाए थे, जाओगे तो क्या साथ में जाओगे, शरीर भी यही पड़ा रहेगा। तो हमारी चीज साथ में रहती है, तो हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे मान लो तो याद रहेगा। 10 रुपये मिल गए तो हमारे को मिल गए, ऐसे भगवान ही बात हमारे को मिलती है तो भगवान याद होती है। और वो याद करो हे नाथ आप बोलो नहीं, हे नाथ बोलो बोलो नहीं। नाम जप करो, नाम जप है वास्तव में भगवान का स्मरण करने के लिए साधन। नाम जप भजन है, पर असली भजन है भीतर से हो जाए वो, ये नकली है। पर नकल से असल बनेगी, नकल से असल हो जाएगा। ये लगन लगाओ कि रात भूलू नहीं, ये रात भूलू नहीं, ये रात भूलू नहीं। तो ये तो साधक संदेव लिखा है निष्काम भाव की स्मृति हो जाएगी। वास्तव में अपना कौन है, अपना कोई नहीं है। बड़ा बटी माँ बाप बनाए हुए, भाई बंधु बनाए हुए, मित्र इष्ट भी बनाए हुए, और ये बनाए यही रह जाएंगे। पहले जन्म के जो माँ बाप है, भाई बंधु है, मित्र आज याद रहेगा, याद ही नहीं है तो याद नहीं रहेगी। अरे भगवान याद रहेंगे स्मृति लब्धा। तो निष्काम भाव भी स्वतः है, ऐसे भगवान का संबंध भी स्वतः है। तुम ममई वंश हो इस वंश जीव विनाशी चेतन अमल राशि, इस श्लोक को याद करो, इस सुपाही को याद करो। जो महामहिम जाना नहीं पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम जानता है स सर्वविद सब जरूरी है वो बोला नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे ही भगवान का मैं हूं मेरे भगवान है ये भी स्मृति लब्धा याद आ गई। एक कहानी आती है, जंगल में गया तो जंगल में क्यों के साथ लग गया तो वो घर वालों को भूल गया, फिर याद आए गए मेरे तो घर वो है हमारे बाप बाबू तो वो है ये नहीं है, याद आ गई। ऐसे मैं भगवान का हूँ ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो ईश्वर का अंश हूँ और याद आनी चाहिए नष्ट मोह स्मृति लगता। ऐसे ही जीवात्मा है वो केवल अपना तो ज्ञान मार्ग में शुद्ध आत्मा हूँ मैं, ज्ञान योग भक्ति योग और कर्म योग तीनों है, तीनों की बात याद आनी चाहिए। और नहीं तो प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ आप भूलू नहीं, हे नाथ आप भूलू नहीं। ये जो बात कही जाती है कि कुछ नहीं याद करे बहुत बढ़िया बात है, परंतु वो बात समझ में नहीं आती, याद करो समझ वो आ जाएगी। भगवान से प्रार्थना करो, याद करते करते याद आ जाएगी। तीन स्टेज बताया है, ध्यान देंगे सुनना भाई, तीन थे। एक भगवान को याद करना और एक भजन याद होना और एक भगवान है ये है, तीन है। तो भगवान याद करना ये पहला है, दूसरा है भगवान को याद होना, करना होना है तीन, याद करना और याद होना और याद है पर पहुंचने पर। तो करना है वो है भी पहुंचना है, और करना है होने में रोना है मैं, तीन तेज है। तो अपने याद करो, कहो परमात्मा से याद कहो, फिर याद आवेगी। मित्र होता है स्नेह होता है वो याद आती है, और ये मित्र याद आती है ऐसे परमात्मा याद आवेगी। याद आना होता है वो बढ़िया चीज है, परंतु जो याद अपने आप आती है हर एक प्राणी को, मैं तो ये समझता हूं आप ख्याल नहीं करते, वो मौका है बढ़िया। याद आवे तब लग जाओ उसमें, मैं अपने सब काम छोड़ कोटिंग दे तो हर समझ करोड़ काम में तुम बिगड़ जाओ बिगड़ दो, ये तो बिगड़ने वाली है भगवान लग जाओ। तो याद आवे उस समय विशेषण लग जाओ, भगवान याद कर रहे हैं अचानक याद है। एक पद आता है सामने जो चेता रहे माने आवे इचकी इसकी आती है इसकी, भगवान याद करते हैं इसकी याद आती है। उर्वदी है यहाँ से पैदा होती है, इसकी यहाँ से पैदा होती है। उर्वदनी हृदय बदल है उसका, उर्वदनी इसी का नाम है। तो वो याद आती है, वो आज आवे तब लग जाओ एकदम, उसमें छोड़ दो दूसरा काम छोड़ कर एक में नहीं जाओ कम बढ़ाओ, तो वो याद आना हो जाएगा, उसे याद आना सो जाएगा। जब याद आवे तो लगाओ, तो करना होने बदलेगा, पहले बदले करना है फिर करना फिर होने बदल जाएगा, फिर याद होती है, फिर मीठी मीठी याद आती है, याद में मिठास आता है आनंद आता है भगवान की स्मृति में, वो याद होता है। और याद के बाद में फिर तीसरी सुविधा है भगवान है, फिर याद गगन सतयुग है, परमात्मा ही है। अब आते हैं जगह लिखी है, कैसे कैसे लिखी है, आवाज इस पुस्तक आई है ना, इसमें लिखी है अक्रिया से भगवान की प्राप्ति। ग्यारहवा लेख है, ग्यारहवा इसमें ग्यारहवा लेख है, तो याद आती है। उसमें लिखा है वो पहले चलता है, मैंने पेश होता है, दूसरे में नीचे तक लिखी है, एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है। आप आज याद आ जाए, ओ परमात्मा तो है, शब्द है, ये शास्त्रों से पुस्तकों से सुनते हैं, परंतु बात याद आवेगी, स्मृति लब्धा का अर्थ है, स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति याद भगवान है, वो हमारे हैं। और पांचवा लेख है, उसमें चार बातें हैं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, दूसरी मेरे कुछ नहीं चाहिए, तीसरा मेरा किसी से संबंध नहीं है, चौथी बात भगवान मेरे, ये चार बातें हैं। दो ही प्रश्न है, दो ही एक बनना है, अरे दिवस एक बनना है, दोनों प्रश्न सबसे छोटा लेख है, बहुत बढ़िया लेख है, पांचवा है, पांचवा लेख पांच सौ ज्यादा है, बहुत अच्छा है। तो भगवान मेरा और कोई नहीं है। आप बाद में कई बारों कही है आपने सामने, मेरा कोई नहीं है, क्या साथ में लाए थे, क्या साथ में ले जाओगे, दो बातों का आप ख्याल करो, स्वयं मनन करो, क्या आप आए जब लाए, क्या लाए थे साथ में, और आपके बिना लाए हुए आए हुए साथ में भगवान, दूसरा जितना संबंध है वो बिगड़ जाएगा, अरे भेड़ा हुआ प्रसन्न मिलेगा, प्रकृति की स्थिति से सब बिगड़ जाए, तो भगवान हमारे साथ है, भगवान थे, तो ये भूली हुई है, ये याद आ जाएगा, वो भगवान तो हमारे पहले साथ में है, हरदम साथ में है, सर्वशिष्ट हृदय में सो गए, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये अर्जुन हृदय में है, तो प्रार्थना करो कि महाराज हृदय में आप विराजमान हो, तो आप स्मृति होनी चाहिए, श्रुति होनी चाहिए, फिर मुझे होने लगेगा, अभाजन होने लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा गाड़ी, तो ऐसे प्रार्थना करो, करना होना और है तीन है, मैं वो है वाली बात कहता हूँ, याद मत करो, आपे आपे याद। एक बात एक और है, आप विचार कर दो भगवान को याद नहीं करना है, याद आवेगी, अपन भगवान नाम नहीं लेना है, रह नहीं सकोगे आप, सोगे वो भजन है, वो करना होने में बदल गया, आपका नाम नहीं रहेगा, आपका नाम मस्जिद में नहीं, तो भगवान में याद आवेगी, सत्य स्वभाव याद, ये भी एक अटल है भजन के होने की, ये अटल है, ये भी याद नहीं करना है, भगवान को याद कर रहे नहीं है, कर रहे नहीं है, कर रहे नहीं, याद आवेगा, सत्य याद आने की अटल है, याद नहीं करेगा। हमारे चिमनराम जी थे बीमार, भाई जी के पास रत्नगर में, रत्नगर में रहे तो मेरे को बुलाया, मैं गया तो चक्रवर्ती आए मेरे सामने गाड़ी पर, क्यों भगवान की बात मत करना, भगवान की बात चिढ़ जाएंगे, मैं भगवान की बात नहीं देगा, अरे भगवान लड़ाई हुई है, भगवान नाम नहीं देना है, तो भगवान की बात नहीं करनी, मैंने सिर जाएंगे वो, तो भाई दो तीन दिन आया, आज मैं मेरी बात है तो फिर गोस्वामी जी ने बुलाया, याद मैंने बुलाया कि वो पग सुनाओ, मोहन बांधे पाग लटपटी ऐसी ऐसी लटपटी बांधे हुए पाग है, वो पद सुनाओ। तो गोस्वामी जी और कहने लगे देखिए वो दूसरे शांत हो गया, ऐसी अवस्था में याद है जाने, अब हमारे आपस में संधि हो गई, नहीं तो रूस गया भगवान सुबह नहीं तारी मरा नहीं फिर मेरा नाम नहीं बोलता। वहां कहता मना इतनी मैंने बीमारी दे छोड़ा ही बोली मारी, अब क्या हुआ अब छोड़ दिया। भाई जी कहते थे कि अगर ऐसे सुनाई होते तो मरते नहीं है, मरते नहीं। मैं थाने गोद में बनूंगा, पहली बरसा पहले गए थाने गोद में बनूंगा, मेरे से छोटी अवस्था वर्ष में बड़ी अवस्था है मेरी, वही बड़ा नहीं पहली मौत आवे थाने गोद में बनूंगा। तो दस साल लग रही थी दस नाग राया कि मैं गोद में ले गोड तो दो, मैं यहाँ हाथ ले हाँ तो ठटे में हाँ इतने वर्ष भाई जी घर बैठा भाई जी है दौर आई जाए गुड तो दो पर लिया चलती। अब मारिश थी भाई जी कहते थे क्या रीस करते तो मरते नहीं, दो पूंजी आने पास में एक नाम से प्री एक भगवान साथ में अपना पड़ेगी। मेरे दिमाग दूर क्यों नहीं करी आपने लड़ाई, भगवान लड़ाई करने पूंजी पूंजी जैसे नाम रूप की पूंजी है जो भगवान सही करने पास बोलते अब सही नहीं अब मार शांति हो गई। गोरखपुर में आए एक बार तो मैं तो गोरखपुर चिमनराम जी से गए थे तो कलकत्ता में मौत बुलाया तो शेर जी ने लिखा उनको कि तुम्हारे सब से निकल जाते हुए सबसे एक सिमराम जी का विशेष प्रेम है, कैसे भेजू मैं ये कहने मैं कह रहना चाहिए सॉरी मैं कह रहना चाहिए भाई जी कहो भाई जी उसने ज्यादा मारा मेरे तो प्रेम तो ज्यादा सीटों पर उनका प्रेम मकान भाई जी पर भाई जी पुराने कागज समय ढक रख दे एकांत पर ही पढ़ दे दिखाते नहीं तो भाई जी कहो हाथ फेर पीठ पर हाथ दे गयो स्वामी जी को छुट्टी दे दो कलकत्ता और बुलाओ है तो चुप हो गया। अब वहां गोस्वामी जी के अंदर एक तस्वीर ही एकांत हाथ से बैठा हमारा मन नहीं करे भाई जी कह दियो भाई जी बात भी नहीं टालो भाई जी बात भी टालने नहीं और मन नहीं करता है तो बैठा ही बात है तो आप ही भाव पैदा दिखे रहे दिखे कुछ नहीं तस्वीर सामने भाव भी हो कि मैं हूं ना तेरे साथ में आकर अब साथ मन भगवान यूं कह रहा है मैं तो रिवर्स हूं बहन क्यों गए अब छुट्टी गए तो प्रेम जो भाव हो रहे भाव है वो कोई बोली नहीं सुनी। तेरे सामने तो भगवान कह रहा है कि मैं हूँ तेरे पास में, यानी क्यों तो रुके हो, मैं हूँ नहीं। तो ये भगवान अपना है, भगवान गोपियों से भी अंतर ध्यान हो गया। तो अंदर ध्यान होना भी ज्यादा चिंतन करने के लिए विशेष चिंतन हो, भगवान हरेक जाइए ये बदन बने इसका तो जाए। तो भगवान ने कह दिया चिंतन करो, ऐसे प्रेम हो जाए भगवान मारा है। दो पूंजी बताई भाई जी, एक तो नाम जब बहुत गया और एक जो है लड़ाई के भगवान के साथ, ये भी पूंजी है, अपना बना है, अपना मित्र है अपने, दो पूंजी है भाई जी। मैं पैसों एक को पास में पूंजी जो है पूंजी एक पैसों को नहीं, दो पूंजी है जब गयो एक भगवान लड़ाई करी, लड़ाई भजन नाम जब से कम नहीं है भगवान ने लड़ाई। अपन घनिष्ठ मतलब लड़ाई होती है। अब भगवान पर दिया हमने, तुम्हारी मर्जी होती करो बस, हमारी लड़ाई। तो भगवान के साथ अपना पर मारो, अपना पण करो, आप याद आवे, आप याद आवे तो विशेषता शुरू करो, वो शुरू हो जाएगा फिर। ये नाथ भूलो नहीं, ये नाथ भूलो नहीं, ये नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ भूलो नहीं, अपना समय हो जाएगा। सुनो तुम सुनो, प्रेम से सो, प्रेम से रहो। भगवान अपने याद अपने आप याद कैसे आवे? वो करना से अपन ही करना, बस होना बस है ठीक नहीं, पहले करना फिर याद होना है, फिर है मैं फिर याद करना नहीं पड़ेगा। याद मत करो, सब कुछ आपका है, आप ही हो, याद क्या करे? याद करे तो भगवान समझ हो जाए, किसी बात के लिए उसमें लिखा है। ग्यारहवा श्लोक, ग्यारहवा लेख इस पुस्तक में, ग्यारहवा लेख का एक पन्ना उठ दोगे दूसरे पन्ने में नीचे लिखे हुए। संसार में भगवान ही है, सिवाय भगवान कुछ नहीं है। भागवत में श्लोक आया है, मनसा भजसा दृष्ट्या, मनसा भजसा दृष्ट्या प्रिय ते अन्य भी इंद्रिय इंद्रिया जो ग्रहण जावे, आ मैं ही हूँ। मन से याद हो मैं ही हूँ, वचन से बोल तो मैं ही हूँ, और दृष्टि देखो तो मैं ही हूँ, और अन्य इंद्रिया से ग्रहण तो मैं ही हूँ। आ मैं न तो अन्य तो मेरे सिवा है ही नहीं, बुद्धि तो मनुष्य जो श्लोक है। मनसा वचना शिष्य प्रिय ते अन्य भी इंद्रिय आम एव न तो मन्यत इति बुद्धि तो मनसा।